100 jaar Stiel. Gratis tuinmachines testen. Advies van Stiel-experts. Scherpe Stiel deals. En kans op een waardebon van 2000 euro. Dus, kom zaterdag 11 april naar de Stiel testdag. Meer info op stiel.nl. Stiel. Sterk werk. Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond. Kom 11 april tuinmachines testen bij jouw Stiel dealer. Stiel. Sterk werk. Geef je tuin een goede basis met Karwei. Alle 40 liter Fluorella potgrond en tuinaarde. Nu 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier. Overwaarde, daar word je wel heel jazeker van. Lekker je huis verbeteren voor nog meer woongenot. Of een extra steuntje voor het eerste huis van je kind. Fijn toch? Of misschien loop je hypotheek binnenkort al af. Plan eens een gratis oriëntatiegesprek met jouw hypotheker. Kijk op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker. Ah, de lente schoonmaak staat voor de deur. En je bolbezorger. Met schoonmaakmiddelen van onder andere Glorix, Sif en Andy. Nu tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Becel, 1 plus 1 gratis. En 3 dozen Starbucks bij Nespresso koffiecups, 8,99. We doen met je mee, Plus. Ah, jullie reizen bij de NS Flex? Dat is voordelig. Ja, zelfs als ik maar 1 keer per maand reis, heb ik de abonnementskosten er al uit. Ik reis veel vaker. Buiten de spits en in de weekenden. Ook in de vakantie? Nee, dan pas ik mijn abonnement gewoon even aan. Slim. Ontdek hoe jouw reis voordeliger kan op ns.nl/flex. Zo maat, mooie bus. Ja, nou, ik moet eigenlijk een nieuw hoor. Wat dan? Die zonneklep, die kraakt. Daar word je gek van. Hier, luister. Ik hoor niks raars. Kom eens dichterbij dan. Maar ik hoor het echt niet. Volkswagen Bedrijfswagens heeft nu vriendenprijsweken. Zo rij je de ID.Buzz Cargo tijdelijk al vanaf €32.490. Met zulke goede deals heb je aan het kleinste excuus genoeg om je bus in te ruilen. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 538 Nieuws, 10 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Tanken is na het bestand in de Iran-oorlog iets minder duur. De landelijke adviesprijzen zijn met een paar cent gedaald. Dat kan morgen weer anders zijn, want de olieprijzen gaan opnieuw omhoog omdat de straat van Hormuz maar niet open gaat. De Belastingdienst is volgende week slecht bereikbaar. Rijksambtenaren die gaan namelijk dinsdag staken voor een beter loon. En daardoor wordt ook de Tweede Kamer niet schoongemaakt en kunnen slachthuizen niet open. Een schrijnend dierennieuws uit Engeland. Daar is namelijk een huis vol verwaarloosde honden gevonden. Het waren er 250. Een schokkende foto van de honden kreeg op social media veel kritiek. Het zou zijn gemaakt met AI. Maar volgens de Dierenrechtenclub zijn de beelden helaas echt. Gaan we naar het weer. Vandaag schijnt eerst de zon, maar aan het eind van de middag steeds meer bewolking. Begin van de avond, dan kan het onweren en het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Ja, Florentien, dank. Dan 538 verkeer. A2 Utrecht, Den Bosch bij Kerkdriel, 18 minuten. A12 Oberhausen Arnhem bij de IJsselbrug, 32. En de A27 Gorinchem Utrecht bij Lexmond, 19. Snelheidscontrole op de A4 Heiningenberg op Zoom bij Steenbergen, 223,5. En op de A6 Muidenberg Lelystad, hoogte van Almere, 45,9. En ook op de A12 Ede Arnhem bij Ede een controle bij 106,4. Binnen nu en een paar tillen, de 5 van het bedrijf Panel X. We bellen zometeen met Joyce voor de 5 favoriete liedjes van dat bedrijf. Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode. Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt. Yes! Kijk eens schat, hier is je thee. Ah, heerlijk. Wie bel jij als eerste met goed nieuws? Wie bel ik als eerste met goed nieuws? Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg? Ah, chips. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 9 en win 15.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Dat vliegt de week voorbij. Ongelooflijk, hè, met die paasdagen. Helemaal gek. De vijfde bedrijf, Panel X, is vandaag bij ons te gast. Met onder andere Anastasia. Radio 538. 538. De vijf van het bedrijf. Can't find it. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. koning van de EDM toch wel, hè? Deze Avicii Levels. 538, de 5 van het bedrijf. Ja, Dennis, ik werk met allemaal collega's. En ik hoorde vanmorgen in de ochtend jou over de webshop van 538. Moeten jullie niet 538 oordopjes maken ook? Vind ik ook nog wel een goed idee. Wel leuk dat al die ideeën blijven binnenkomen gewoon. En stuur ze gewoon lekker door via de app. Het is Dennis hier, je 538 werkdag voor de donderdag. En de 5 van het bedrijf met Panel X. Joyce, hoe is het? Ja, lekker. Mooi, lekker. Zonnetje bij vandaag, bij jou ook, hoop ik. Nou, ik sta binnen in de badkamer. Oh, je staat binnen in de badkamer. Dat komt goed uit, want Panel X maakt ook panelen voor vochtige ruimtes, heb ik me laten vertellen. Ja, klopt. Wij zijn een groothandel gespecialiseerd in watervaste wandpanelen. Oké, dus maar ook bijvoorbeeld voor de sauna's en dat soort zaken. Ja, voor badkamers eigenlijk geschikt voor elke ruimte. En dan uitermate geschikt voor de vochtige ruimtes, zeg maar. Ja, precies. En hoef je niet meer zeg maar, de voegen tussen de tegels schoon te maken als je dan... Nee, het is echt best wel... Het is heel onderhoudsvriendelijk. Er zitten geen voegen in. En ja, het is vrijwel naadloos. Dus het is echt perfect, perfecte oplossing voor een snelle renovatie. Ja, en heb je ze ook thuis hangen in je badkamer? Ik heb ze thuis ook hangen, natuurlijk. Want ik moet wel zeggen, jouw akoestiek klinkt voor de badkamer best wel goed. Ik ben even naar buiten gelopen. Oh, je bent nu naar buiten gelopen. Ja, ik sta even buiten. Wel, wat goed. Hey, met hoeveel mensen werk je daar? Wij zijn met z'n vijven. Met z'n vijven. Dat is even voor de chef taart. Chef de taart natuurlijk belangrijk. Dat we weten voor hoeveel mensen er taart moet naar Panel X. Dus dat gaan we bij deze regelen. Hoe is het met de muzikale verhoudingen? Dat gaat wel goed. Maar dit is met name mijn... De meeste smaken van dit lijstje is mijn onderweglijstje, zeg maar. Ik zit veel op de weg. Ik ben zelf accountmanager. Dus onderweg lekker Radio 538 aan en goede muziek erop. Lekker meezingen. Zeker. Nou, wat leuk. Joyce, ik wens je een hele mooie dag. Welkom bij ons op de donderdag in de 5 van het bedrijf. Ga binnenkort genieten van de taart. Lekker, dat gaat wel goed komen. Dankjewel. Hartstikke goed. Mooie dag en bedankt voor het opgeven. Hetzelfde, dankjewel. Hoi, groetjes. Hoi. Collega Mark Labrand staat ook in een vochtige ruimte, toch Mark? Hey, ik sta in de badkamer. Dat hoor ik ook aan je akoestiek, man. De volgende in de 5 van het bedrijf is van Adele. Dit is Easy on Me. There ain't no gold in this river. That I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me Swim, Stones and I op 58 en Gone, Gone, Gone tijdens je 58 werkdag. Waar we vandaag te gast hebben Panel X in de 5 van het bedrijf. Ze maken wandpanelen voor vochtige ruimtes. Mocht je een privé sauna overwegen, je kan altijd bellen met Joyce. Die is account manager daar. Ze heeft hoogstpersoonlijk de muziek uitgezocht en taart gechefd voor het hele bedrijf. Dat komt er binnenkort aan. Denk jij leuk samen met collega's liedjes uitzoeken en taart van 58? Geef je dan nu op via 58.nl/bedrijf. Dat is 58.nl/bedrijf. Of drop gewoon even die favoriete apps van jou en je collega's in de 58-app. Er wordt ook gedanst bij Panel X, dat blijkt wel. Even de wanden testen natuurlijk, om erop te staan gewoon waarschijnlijk. Samuel Barber schreef ooit Adagio for Strings, de remix van Tiësto. Ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk. Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Griekse stijl yoghurt, 1,1 kilo. Dat is een hele emmer, voor maar 1,99. Hoppa! Fans van voordeel, Aldi. Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl. En nu naar Aldi voor XXL walnoten. 500 gram, slechts 3,99.

En een nieuwe ronde van het spannendste spel van de radio, de stemmenjacht. Vivian, goedemorgen. Goedemorgen. Venlo Live, ben je aan het werk, Vivian, of ben je thuis? Nou, ik ben momenteel niet in Venlo, dus ik ben aan het werk. Wel in de buurt, maar niet in mijn eigen stad. En waar werk je, Vivian? Ik werk als consultant en ik help heel veel bedrijven met hun kwaliteit- en voedselveiligheidssysteem. En vandaag zit ik op locatie in Roermond, bij een klant. Wat gezellig, Vivian. En heb je even de ruimte voor jezelf om mee te spelen? Zeker, daar maak ik tijd voor. Helemaal goed, want 15.000 euro zit er natuurlijk in koffer nummer 9. En luister goed, want dit is je opgave. Dingen. Vivian zit in Roermond, speelt mee met de stemmenjacht voor 15.000 euro. En Vivian, verlos ons, wie zoeken wij? Ik denk Mark Rutte. Mark Rutte? Ja, de secretaris-generaal van de NAVO tegenwoordig. Die heeft een behoorlijke pittige baan. Precies, en een drukke dag. En een hele drukke dag daar in Amerika, in het Witte Huis, inderdaad. Ja, jury, is Mark Rutte het juiste antwoord? Het antwoord is... fout. Ah, jammer. Helaas. Helaas, wel goed geprobeerd, hoor, Vief. Ik snap hem wel. Ja, ik snap hem wel. Geef je gerust nog een keer op. Ik stuur je de troostprijs, de koffer van de postcode loterij. Dankjewel. En ik wens je een hele mooie dag in het gezellige zuiden. Dankjewel, jij hebt een fijne dag. Groetjes, hoi. Doei. De 538 Stemmenjacht. Opgeven via die app, hè, de groene knop en meespelen met de 538 Stemmenjacht. The white bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I'm home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Like that. werkdag gaat drie keer zo snel garantie van je vrienden van 538. Katy Perry en Roar. Zo, goedemorgen, helden en heldinnen van de werkvloer. Zometeen een splinternieuwe Dance Smash Classic. Volgende uur ook weer een nieuwe ronde stemmenjacht. In de line-up nu, een van mijn grote klassiekers, George Michael en Queen zijn hier. Dit is Somebody to Love op 538. Radio 538. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. I need you, I mean it, I need you so. time I tell you I need you, I mean it. I need you so bad, so bad, so bad. Yeah, every time I tell you I need you, I mean it. You're driving me mad, so mad, so mad. De magie van de muziek. Zo sta je met Martin Garrix voor je gevoel in Miami te dansen op het strand met Matt samen met Love. En op het andere moment zit je gewoon ja, in je melancholiek. Over herinneringen, verlies en het vasthouden aan momenten die langzaam vervagen. Een onderwerp dat voor veel mensen herkenbaar is. Het liedje over Alzheimer, gemaakt door Snelle. Goedemorgen Dennis. Kun je dat nieuwe liedje draaien van Snelle? Laat het licht nog even aan. Als je die clip erbij gezien hebt, dan gaan de treintjes lopen. Groetjes uit het zomerzillen, doe ze Frans. Ja, dankjewel Bert voor het aanvragen van deze prachtig liedje. Kippenvel, laat het licht aan. Dit is Snelle op 538. Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen. Hij weet eigenlijk niet eens of ze dat nog kan. Maar het ging zo hard, zoals verwacht, die laatste weken. Beneden aan de trap staan de dozen. Hij loopt met rood doorlopen ogen naar boven. Hij kijkt daar aan en zij heeft echt nog geen idee. Hij zegt ik hou van jou en laat alles lopen. Zij is de kleine lepel, hij weer de grote. Een kus op haar hoofd en zijn armen om haar heen. Al is ze er al maandenlang niet meer. Vannacht is het de allerlaatste keer. Het kan alleen zijn dat het ritje nu net iets langer duurt. En hij zegt, kijk eens lieve, hier ga je wonen. Ze gaan je liever links eten, hier koken. Ze gaan je beter voor je zorgen dan ik kan. Maar dat is allemaal gelukkig pas morgen. Ze doen gewoon of ze de wekker niet horen. En ze kunnen vast niet slapen door de mag niet gaan, maar het gaat niet meer. Wat een prachtig liedje dit. Laat het licht aan sneller. Ik had gewoon even waterige oogjes net. Moest ineens denken aan mijn vader, die dan ook zo, weet je wel, als mensen dan aftakelen en herinneringen, dingen. Sneller, jongen, als je luistert. Je hebt een prachtig liedje gemaakt. Dank je wel ervoor. Laat het licht aan 538.